سمر غم جن و سوزید ور پسی مہا جل کلی جلید ور پسی مہا جل کلی جلید ور پسی د افغانانو کډلاره ورنا دنچینارو نا نړید ورپسې دنچینارو نا نړید ورپسې لرزید ورپسی هار موٹھے خورا لرزید ورپسی سمر غم جن و سوزید ورپسی مہا جل کلی جلید ورپسی مہا جرکلی جلید ورپسی پر لپسی کڑی روانش ولی چید یار کڑا د ورپسی چې دا یار کډا ستنی د ورپسی حق مل خوشا لو چودید ورپسی زلونا دغما چودید ورپسی سمر غم جن و سوزید ورپسی مہا جر کلی جلید ورپسی مہا جل کلی جلید ورپسی